Koncert będzie transmitowany w internecie oraz na antenie radiowej Trójki. Transmisja koncertu już dziś po godzinie 19. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 22 kwietnia, jest 6. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Jeszcze w tym tygodniu poznamy następne rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej. O oddawanie osocza krwi dla leczenia zakażonych apeluje do osób, które wyzdrowiały minister środowiska. Kolejna tragiczna doba w Stanach Zjednoczonych. Z powodu pandemii zmarło prawie 2800 osób. Nowe propozycje w ramach tarczy antykryzysowej rząd przedstawi do piątku. Zapowiedzieli to na wspólnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jedną z propozycji będzie fundusz dopłat do oprocentowania Banku Gospodarstwa Krajowego, mówiła wicepremier Jadwiga Emilewicz. Jego celem jest przede wszystkim, aby przedsiębiorcy, którzy utracili płynność finansową, czyli zdolność do spłaty w terminie wymaganych zobowiązań, oraz przedsiębiorcy zagrożeni utratą płynności, mogli zostać wsparci. Fundusz planuje w tym roku przeznaczyć na ten cel 270 milionów złotych. Podobna kwota trafi na rynek w roku przyszłym. Minister zapowiedziała, że wśród propozycji znajdzie się także rozwiązanie, które zapewni, by firmy budowane z mozołem przez 30 lat nie stały się tanim łupem. Planowane jest też luzowanie reguły finansowej w samorządach. Dodatkowo wprowadzona zostanie zmiana, dzięki której co druga, a nie co czwarta złotówka, jak to jest obecnie z tytułu dochodów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, będzie trafiać do budżetów samorządów. Rząd planuje też zmiany w prawie zamówień publicznych i zmiany w prawie pracy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rząd nie planuje na razie zniesienia zakazu zgromadzeń publicznych, powiedział premier podczas rozmowy z internautami. Jak podkreślił, zakaz ten utrzyma się przez bardzo długi czas. Mateusz Morawiecki dodał, że przedstawione przez rząd etapy znoszenia obowiązujących ograniczeń nie są precyzyjnie określone czasowo. W tych etapach drugim, trzecim i czwartym na razie nie mamy w planach znoszenia zakazu zgromadzeń publicznych, ponieważ są potencjalnie tym miejscem, gdzie może dojść jednocześnie do bardzo dużej liczby zakażeń i chcemy tego za wszelką cenę unikać. Szef rządu poinformował też, że egzaminy ósmoklasisty i maturalne odbędą się pod koniec czerwca lub na początku lipca. Będziemy je organizować w taki sposób, żeby były maksymalnie bezpieczne, korzystając ze wszystkich możliwych przestrzeni na terenie placówek szkolnych. Premier dodał, że informacja o terminie zostanie podana najpóźniej na 3 tygodnie przed egzaminami. 9856 zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby w Polsce. Nie żyje 401 chorych. Wczoraj wykryto 263 nowe zakażenia. Zmarło 21 osób, a prawie 1300 wyzdrowiało. Najwięcej nowych przypadków koronawirusa potwierdzono wczoraj na Śląsku 54, na Dolnym Śląsku 41, w Małopolsce 31 oraz na Mazowszu 29, gdzie jeszcze parę dni temu notowano codziennie najwięcej zakażeń w kraju. Najmniej przypadków od początku epidemii, 84, wykryto w województwie lubuskim. Rośnie też liczba osób, które pokonały chorobę, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dobra informacja, że blisko 1300 osób już wyzdrowiało i ta liczba z dnia na dzień rośnie. Resort wiąże duże nadzieje z nowatorskim programem leczenia COVID-19 osoczem osób, które wyzdrowiały. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Minister środowiska przyłączył się do apelu lekarzy o oddawanie osocza krwi dla zakażonych. Michał Woś zachęca wszystkich, którzy pokonali chorobę, by zgłaszali się do stacji krwiodawstwa. Sytuacja jest dramatyczna pod względem krwi. We wszystkich krwiodawstwach brakuje krwi i stąd wspólny apel. Przyłączam się do tego apelu. Lekarzy prosili, żeby bardzo głośno to powiedzieć, żeby korzystać z mediów. Kto może, niech idzie, niech odda krew. Razem stańmy w ramię w tych trudnych czasach zarazy po to, żeby pomóc najbardziej potrzebującym, żeby wspomóc też lekarzy, żeby tej krwi w całej Polsce nie zabrakło. Leczenie chorych na COVID-19 osoczem krwi osób, które wyzdrowiały, rozpoczęto już w niektórych szpitalach. Prawie 2300-800 osób zmarło z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych. Przybyło około 40 tysięcy przypadków infekcji. Prezydent USA zdecydował o wstrzymaniu wydawania tzw. zielonych kart na co najmniej 60 dni. Donald Trump podkreślił, że chodzi o danie szansy ludziom, którzy stracili pracę z powodu pandemii. Byłoby błędem i niesprawiedliwością w stosunku do Amerykanów, którzy stracili pracę w wyniku pandemii, zastępowanie ich siłą roboczą przybyłą z zagranicy. W pierwszej kolejności musimy zadbać o amerykańskiego pracownika. Przerwa w wydawaniu kart potrwa 60 dni. Po ich upływie ocenimy, czy należy ją znieść lub zmodyfikować. Prezydent USA podkreślił, że nowe przepisy dotyczą tylko osób, które starają się o status stałego rezydenta Stanów Zjednoczonych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z was może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stało wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Oj, już 12 minut po godzinie 6, audycja poranna. Witam Państwa ze studia z widokiem na las. Zapraszamy do Trójki. W audycji porannej powiemy m.in. o tym, jak pomagać seniorom w przezwyciężaniu wykluczenia technologicznego właśnie teraz w czasie pandemii. Próbowałam zainstalować rodzicom program. Tata, powiedz mi, kto będzie lepszy przy takim klikaniu, mama czy ty? Nie, ona się nie uczy. Aha. No co tam? Spodziewałam się, że będzie bardzo ciężko, ale no jakoś tam w miarę poszło, tak? No właśnie, kwarantanna i niewychodzenie z domu wymagają od starszych bycia online. Jak możemy pomóc? O tym za kilkanaście minut. W codziennym raporcie o stanie pandemii na świecie dziś o tym, na jakim etapie jest praca nad szczepionką i lekarstwem na koronawirusa. U zwierząt, które dostawały remdesivir, ustępowały problemy z oddychaniem i problemy z uszkodzeniami płuc, zatem wyniki są dobre. I o tym powiemy za godzinę. Pandemia zmieniła nasze życie. Obowiązkowe bycie w domu krzyżuje także plany sportowcom. Ale oni się nie dają. Tylko jak tu w domu trenować? No dajmy na to na przykład skok o tyczce. Tak naprawdę to jest potrzeba chwili i rozbieg i zeskok został postawiony na działce. Przyjaciel rodziny wszystko wyrysował, zaplanował. Ja tak naprawdę przyjechałem, tylko doglądałem. Można? Można. Nie tylko mimo trudności ćwiczą, ale i dzielą się w sieci treningami ze swoimi kibicami. Solidna dawka endorfin przed 9:00. Szczęściarzem dziś ten, kto ma ogród i czas na powietrzu i może połączyć z sadzeniem razem z dziećmi kwiatów czy warzyw. Szpinak czy buraki już się pokazują, ale cały dom obłożony jest różnymi wielodoniczkami, więc tutaj mam pomidory, papryki i różne byliny, które będziemy sadzić w maju. Ale tata będzie dziś przekonywał, że do tej zabawy wystarczy jedynie balkon. Za niecałą godzinę w pytaniach z kosmosu, dziś o obserwacji gwiazd i słońca. Tutaj wchodzimy już trochę w anatomię naszego oka, bo w naszym oku są dwa rodzaje komórek wrażliwych na światło. Zacząłem się zastanawiać, co ma oko do słońca i gwiazd, no ale dobrze, niech sobie radzi z tym dr Tomasz Rożek po godzinie 7:00. A jeszcze przed 7:00, jak w każdą środę w naszym studiu, ale od jakiegoś czasu w domu. Filip Jaśrar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Pan muzyk ma trochę łatwiej niż tyczkarz. No, sąsiedzi mogą być innego zdania. Muzycznie będzie i rozkład jazdy, i piosenka dnia. Przed 10:00 spotkanie z misjonarzem, który utknąwszy w Polsce z powodu pandemii, postanowił dobrze wykorzystać ten czas i ruszył na pomoc domowi pomocy w Bochni. Niektórzy już mówią ksiądz bohater. Po 9:00 o suszy porozmawiam z ministrem środowiska. Zagrożenie pożarowe ogromne, ale bo oczywiste, nie tylko z tego powodu. My ciągle, niezmiennie przypominamy. Zostań w domu z Trójką. Monika Rutka, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Zapraszamy do Trójki do 10:00. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki... Czegoś płaczesz. I znowu noc jestem krótsza i coraz więcej dnian. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody. Wciąż kocham cię. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 18 minut po godzinie 6. Przeglądamy do prasy. Gazeta Polska codziennie publikuje na pierwszej stronie wywiad z wicemarszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, który mówi, nie interesuje nas wysokość nagród pracowników Kancelarii Senatu, którzy zawsze dostawali nagrody. Interesuje nas to, w jakiej wysokości nagrody dostali najbliżsi polityczni współpracownicy marszałka Grodzkiego. Tak codziennie mówi wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie sondaż SWPS. Polacy o walce z koronawirusem. Lekarze i pielęgniarki pracują z poświęceniem, ale służba zdrowia nie domaga finansowo i organizacyjnie, a rząd zaniża statystyki koronawirusowe. Tak oceniają Polacy i ten sondaż na pierwszej stronie przytacza Gazeta Wyborcza. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Bieg z przeszkodami po pieniądze na tarczę. Rząd nakłania bank centralny, żeby ten kupował obligacje bezpośrednio od Polskiego Funduszu Rozwoju. Bez tego może być problem z szybkim pozyskaniem pieniędzy na walkę z kryzysem. Bieg z przeszkodami po pieniądze na tarczę. O tym na otwarciu dziennik Gazeta Prawna. I o tym także na pierwszej stronie Rzeczpospolita. trwają prace nad regulacjami, które mają zapobiec taniemu przejmowaniu polskich aktywów przez zagraniczne podmioty. Pomysł budzi kontrowersje. O 25% spadły od początku roku wyceny na giełdzie. Akcje wielu firm są najtańsze w historii. Rząd nie chce przejąć, o tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Puls biznesu na otwarciu. Jeśli mamy przetrwać, musimy być lepsi. Zanim dogonimy gospodarkę sprzed epidemii, minie nawet półtora roku. Polskie firmy muszą wyprzedać zagraniczne, inaczej nawet po kryzysie będą stały lub działały na pół gwizdka. Dlatego kluczowa jest kroplówka, uważa Maciej Formanowicz, prezes fabryki mebli Forte. No właśnie, jak tu wyprzedzić? Jeśli mamy przetrwać, musimy być lepsi. O tym w Pulsie Biznesu na pierwszej stronie. W gazecie Parkiet również na otwarciu o tym, że ceny ropy wciąż spadają. W tytule jest spadają w otchłań. Cena ropy w kontraktach na maj wyniosła na wczoraj nawet minus 8 dolarów. Po tym jak w poniedziałek zeszła aż 37 dolarów poniżej zera. To pierwszy przypadek w historii, by sprzedający za ropę dopłacali. Ale taki jest efekt tego, że jest jej teraz na rynku zbyt wiele i najbliższych dostaw praktycznie nie ma gdzie magazynować. O tym dzisiejszy Parkiet. Jeszcze The New York Times. Bohaterką wojenną nazwał ten dziennik zmarłą 107-letnią Walentynę Jantę Połczyńską, sekretarkę generała Władysława Sikorskiego. Gazeta na swoich łamach w obszernym wspomnieniu przytacza sylwetkę Janty Połczyńskiej i przypomina, że jako główna tłumaczka polskiego rządu przeniosła na język angielski i opracowała raporty Jana Karskiego, który, jak wiemy, ten jako pierwszy na świecie poinformował Zachód o zagładzie Żydów. W wspomnieniowym artykule czytam, że Walentyna Janta Połczyńska była określana mianem pierwszej damy Polonii amerykańskiej. O tym w dzienniku The New York Times. Przede mną także tygodniki. Do tygodników zajrzymy za chwilę, teraz 21 minut po 6. See how she enters the room like a diva. Said she was damaged, I wouldn't believe ya. Laughing and joking, a real superstar. Oh, you can't hurt a fool, well don't even try, because genuine fools don't play by the rules. She thing betrays a fool is her tongue, slipping and tripping and coming undone. Something is missing, something ain't right. Oh, you can't hurt a fool, well don't even try. Oh, spokojnie, delikatnie, nowe nagranie w Trójce w porannej audycji to Pretenders. No i tygodniki. Tygodnik Gazeta Polska. Bez wyborów w kraju będzie chaos. Wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Wszyscy ci, którzy mówią, że wybory są groźne dla Polaków, powinni zrozumieć, jak groźny jest brak wyborów, bo jego konsekwencją będzie paraliż państwa. Będą potrzebne nowe przepisy, potrzebne do walki z epidemią czy wywołanym przez nią kryzysem gospodarczym. Także nowe rozwiązania pomocowe, ale nie będą mogły wejść w życie. Wybory to nie tylko święto demokracji, ale przede wszystkim nasz obowiązek zapewnienia sobie skutecznego działania państwa. Jeśli nie wybierzemy prezydenta, to kraj pogrąży się w chaosie. Może opozycji podoba się taka perspektywa, ale dla obywateli, dla zwykłych ludzi ona będzie dramatyczna. Tak mówi w wywiadzie dla tygodnika Gazeta Polska prezydent Andrzej Duda. Polityka i okładkowy temat. Szpitale strachu. Zapaść służby zdrowia powoduje więcej ofiar niż COVID, ale także o tym, czy nauka podpowie nam, jak wychodzić z pandemii, czy modele matematyczne mówią, kiedy można zdejmować blokady społeczne po drugiej stronie krzywej. W Polityce też ciekawy artykuł o tym, że narzędzia do rozmów wideo online znamy od dawna, ale odtąd stały się jedyną dostępną formą grupowego kontaktu, odkrywamy je na nowo, a przy okazji także wnętrza naszych domów. I na to zwrócił uwagę Bartek Kaciński w tygodniku Polityka. A w tygodniku Powszechnym temat z okładki Moja i Twoja Nadzieja. Rozmowa z księdzem Adamem Bonieckim. Dziś bodaj po raz pierwszy mówimy: nie ma nieważnych ludzi. Jak ksiądz przeżywa pusty kościół, ksiądz Boniecki odpowiada: robi na mnie duże wrażenie. Ogołocona przestrzeń, puste ławki. Mówię: Pan z wami, przekażcie sobie znak pokoju, błogosławie. Jakieś poruszenie przy drzwiach, jedyne co mogę dostrzec. Troje ludzi stojących tak daleko, że nie widzę nawet ich twarzy. Mówię kazanie, nie wiem czy do kogoś trafia, może ktoś oglądający mszę świętą przez internet właśnie zakończył transmisję. Więc może wyjdziemy z kryzysu wrażliwsi. Być może jest jedna nowość tej epidemii w porównaniu z tymi historycznymi. Po raz pierwszy troszczymy się o jakiegoś starego Kowalskiego, który mieszka w DPS-ie. Piszemy o skandalu, jakim jest zostawienie takich miejsc samym sobie, nawet jeśli nie potrafimy temu skandalowi zarazić. Wiara w sens dobra, nawet jeśli nie szybkie jego zwycięstwo. Powiedziałbym, że wcale nie muszę mieć wiary w zwycięstwo dobra nad złem, choć księdzu pewnie wypadałoby powiedzieć inaczej. Rozmowa z księdzem Adamem Bonieckim, Moja i Twoja Nadzieja, temat z okładki w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego. No i z pewnością i tematów koronawirusa, i propozycji wychodzenia z kryzysu gospodarczego, i wyborów nie zabraknie. Te tematy wrócą przed ósmą. Naszym gościem będzie kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak, zaś po ósmej wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Na oba salony polityczne zapraszam w imieniu Beaty Miśniewicz. 27 minut po godzinie 6. Ważne przypomnienie od nas i od przyjaciół Trójki. Cześć, Dubowska. Zostań w domu z Trójką. Między nami cisza głucha, między nami naga prawda. Między nami nie chce mi się wcale z tobą gadać. Między nami kilometry, tam gdzie nas poniosły nogi. Między nami powiem tobie lepiej, zejdź mi dzisiaj z drogi. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje myśli czytać, nie wstydzić się niczego, o, tak ufać, że nie pytać.

Chyba tkwię głową na dnie. Zakopany, czym struś, chcesz mnie spotkać. Głowę obok siebie wpuść, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Nie mam sny w marchewkowym stanie, jest najlepiej mi. Rosnę sobie gołem, głowa górą nać. Kto mi powie, co się jeszcze może stać? Wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Wiele nagrań Lady Punk w zestawie do głosowania na Polski Top Wszechczasów. Państwo sami sprawdzą, policzą, zobaczą, zagłosują. Ostatnia prosta, przypomnę, do 27 kwietnia do godziny 12 głosujemy na Polski Top Wszechczasów. 13 szczęśliwe, oczywiście głosowanie na naszych stronach internetowych. Niezmiennie polecamy i zachęcamy. Zaglądaliśmy do kalendarza, a no właśnie, 2 2 7 3. Tu ziemia, bo dzisiaj dzień ziemi, wiecie? Tak, jeszcze o tym będziemy mówić. Bardzo dziękujemy za przypomnienie. Tak, dziś dzień ziemi. Za 22 minuty 7. Zapraszamy do Trójki. Takich osób może być nawet 9 milionów w Polsce. Duża ich część to seniorzy. W czasie pandemii lepiej, żeby nie wychodzili z domu, ale często muszą, bo to, co mogliby zrobić przez internet, sprawy w banku czy w urzędzie, potrafią załatwić tylko osobiście. Są po prostu wykluczeni cyfrowo, a obecna sytuacja brutalnie weryfikuje te braki. Pół biedy, gdy są dzieci, które pomagają. Pani Justyna podjęła się, i to zdalnie, uruchomienia swoim rodzicom komunikatora internetowego. No miałam przeprawę, to prawda. Próbowałam zainstalować rodzicom program. Tata, powiedz mi, kto będzie lepszy przy takim klikaniu, mama czy ty? Wiesz, ona się nie uczy. Aha. No co Adam? Spodziewałam się, że będzie bardzo ciężko, ale no jakoś tam w miarę poszło, tak? Na to kółeczko kolorowe, przez tak? Przez Google? Nie. Tak, przez Google. No weź. Przez Google? Tak, weź przez Google. Było trochę kombinacji, żeby wytłumaczyć im, co mają po kolei zrobić, co mają kliknąć, jakie okno. Jak pani ocenia wiedzę informatyczną swoich rodziców? No to jest tragicznie, tak? Nawet samo wyłączanie komputera, to się odbywa na dosłownym zamknięciu. W tej grupie 65+, to tak naprawdę mamy dwa pokolenia ludzi. Joanna Milczarek, szefowa Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Ci młodsi, oni są też mocni cyfrowi. zwłaszcza ci seniorzy też z większych miast. Tam jest pomiędzy 25 a 40% osób, które są cyfrowi. Ale jeżeli już wejdziemy w grupę 85+, to tylko 9% tych ludzi nie jest wykluczonych cyfrowo. Więc pozostaje nam 90% ludzi, dla których jedynym kontaktem ze światem pozostał dzisiaj telefon. Pomimo tego, że moja mama jest aktywnym członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, takich zajęć faktycznie nie mieli. Mama, a ty miałaś takie ćwiczenia na UTW, jak chodziłaś na zajęcia z informatyki? Nie. Nie miałaś? Nie. To jest za trudne. Teraz widzisz, to by się przydało, nie? No, tak. Mają ćwiczenia, mają akrobatykę, mają kijki, mają rękodzieła, warsztaty z jakiejś tam właśnie lepienia plasteliny, lepienia jakichś, robienia różnych robótek. Natomiast takich podstawowych zajęć właśnie, jak włączyć, wyłączyć komputer, co na tym komputerze bezpiecznie się poruszać, tego nie mają. To jest kwestia motywacji i potrzeb. Artur Krawczyk ze Stowarzyszenia Miasta w Internecie, które prowadzi program Latarnicy 2020. To znaczy my musimy uświadomić i doprowadzić do sytuacji, w której te osoby uznają, że to, co jest w internecie, mówiąc wprost, może im się do czegoś konkretnego przydać. Wiecie, jak wam dobrze idzie? Bardzo. No, widzisz. O Boże. Z badań wynika jasno, że dużo lepszy kontakt takie osoby mają z ludźmi, którzy są raczej postronni, którzy mają większą cierpliwość, bo dzieci nie zawsze wykazują się dużą cierpliwością w tych relacjach. W związku z czym, jeżeli miałbym doradzać, co należy zrobić, to należałoby wejść na stronę latarnicy2020.pl, pomagając mamie, tacie czy też teściowej, nawiązać kontakt z Latarnikiem Polski Cyfrowej, którego na tej stronie pan znajdzie. Myślę, że wiele spraw bym to i ułatwiło, tak? Oni oczywiście na pewno muszą zdobyć pewne zaufanie i do samych siebie w obsłudze tego komputera i do tego wirtualnego świata. To, co się dzieje dziś i teraz, powinniśmy wykorzystać jako pewnego rodzaju lekcję, że my już nie powinniśmy się zastanawiać nad tym, czy te technologie mają być częścią naszego życia, czy nie. One po prostu nimi są. Im więcej będziemy o nich wiedzieć, będziemy w stanie ich użyć, tym łatwiej będzie nam się żyło, tym taniej będzie nam się żyło, tym łatwiej będzie nam budować relacje i tym więcej będziemy wiedzieć o tym, co się dzieje wokół nas. No tak, oprócz wspomnianego darmowego wsparcia i edukacji, którego przypomnijmy, szczegóły znajdą Państwo na stronie latarnicy2020.pl. Warto też sprawdzić, czy nasi bliżsi i dalsi seniorzy nie potrzebują w tym zakresie naszej pomocy, o czym przypomina nasz reporter Kuba Witkowski, który z tego co wiem właśnie pomaga. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki za 18 minut siódma. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Zieloność wolno płynie i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pierś. W moim śnie, cudownym śnie, muzyk na łączach już rozgrzewa swój instrument. I bardzo dobrze, 14 minut pozostało do godziny 7. Pan Stefan napisał, nie tylko starsi, jeśli chodzi o zajęcia z informatyki, kuzynka żony jest albo była, może poprawia się pan Stefan, antytalentem w tej dziedzinie. Ja jej nie mogłem niczego nauczyć, poza nerwowy jestem, ale jakoś się nauczyła i nawet z dzieckiem lekcje odrabia i bankowość internetową opanowała, cud to, ale jak mawiał anioł, cieć to móc. Bardzo dziękujemy. Pan Stefan napisał na zd3@polskiradio.pl. Do tego także numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335 oraz 22 73. Za chwilę pan muzyk, teraz za 14:07. Cześć, tu Andrzej Emol Kowalczyk. Zostań w domu z Trójką. Make love. Ja tak sobie tylko mruczałem, przytuptywałem, a zdaje się rock'n'rollowa dusza pan Mirek z miasta Łodzi już po porannej gimnastyce ze Stonesami. I bardzo dobrze. Za 9 minut siódma, jak zwykle o tej porze. Urywki z kalendarza. Środa, a zatem Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Można już wychodzić na spacer, ale tylko w maseczce. A w maseczce się duszę. To ja już wolę zostać w domu. Pocztówka wuja Filipa z domu. Dzień dobry, w środę 22 kwietnia. Imieniny dziś obchodzą Agapit, Soter i Strzeżymir. Wszystkiego najlepszego. Dzisiejszym solenizantem jest również Leonid. Dokładnie 150 lat temu urodził się idol pewnego Leonida, Włodzimierz Lenin. To był krótki kącik CCCP. A propos CCCP, czy wiedzą Państwo, że Rosjanie piszą mama, a czytają tata? Albo piszą puma muma, a czytają rita tita. A pypka to dla nich rurka. O tym braku logiki w języku rosyjskim informował nas kiedyś kabaret Elita. A nazwisko Händla Rosjanie czytają Giendel. A jedna z oper Moniuszki to dla nich Galka. Matko moja miła. Dziś przypada Dzień Ziemi. W tym roku w Dniu Ziemi jesteśmy bardziej ekologiczni niż kiedykolwiek. Samochodami jeździmy mniej, bo dokąd. Samolotami nie latamy, bo samoloty teraz nie latają. A rowery, którymi się przemieszczamy, zostawiają znikomy ślad węglowy, co nas i naszą planetę bardzo cieszy. Są też osoby, które jednorazowych maseczek używają wielokrotnie, żeby nie zaśmiecać ziemi. We wsi, w której mieszkam, wszyscy segregujemy odpady. Plastik wrzucamy do plastiku, papier do papieru, a plastik i papier do zmieszanych. Raz w miesiącu zabierane jest od nas szkło. Przed epidemią przyjeżdżała po nie mała furgonetka. Teraz po odbiór szkła przyjeżdża duża ciężarówka. Znak czasów. Drugiego kwietnia 1370 roku w Paryżu rozpoczęto budowę Bastylii. Robotnicy nie wiedzieli wówczas, że to syzyfowa praca, której owoc zostanie za 419 lat zburzony. Dziś również obchodzimy rocznicę powstania Mozarteum. To wyśmienita akademia muzyczna mieszcząca się w Salzburgu. Kiedyś marzyłem o koncercie grupy Mozarta w Mozarteum. Dziś marzę o koncercie grupy Mozarta. A Brazylia świętuje dzisiaj Dzień Odkrycia. Bardzo cieszę się, że ten piękny kraj został odkryty, dzięki czemu świat może podziwiać genialnych piłkarzy, pić rewelacyjną kawę, wzruszać się losem Izaury, w wymarzonych warunkach uprawiać wind i kitesurfing oraz słuchać bosanowy. Życzę Państwu środy w rytmie bosanowy. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy wzajemnie. Filip Jaślar, multiinstrumentalista, jak słyszeliśmy, to na końcu to chyba lampka była. Pierwsze skrzypce grupy Mozarta. No i dzięki Brazylii mamy w sobie więcej nadziei na szybkie znalezienie szczepionki na COVID-19. Czytałem w prasie, że Brazylia ma lek na koronawirusa. Może nie tak mocny jak spirytus, ale skuteczny w 94%. Oby jak najszybciej potwierdziły się te prasowe doniesienia. Audycja poranna za 6 minut siódma. Cześć, tu Adam Kszczot, mistrz Europy i wicemistrz świata w biegu na 800 metrów. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. Nie dobijaj się, nie otworzę ci, nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Przyszedł i był zły, nie mam siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie to nie, mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz mnie, jakby nie było tak?